pięciopłyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Artur Rojek, zespół Mysłowic z Rozmyślań przy śniadaniu z 1997 roku. Nasz sygnał rozpoznawczy James i Radio Głowi. Tak jak co tydzień z wtorku na środę zaczynamy audycję, która nosi nazwę, tytuł taki właśnie. Teraz polskie. To znaczy, jeśli Państwo po raz pierwszy o tej porze słuchają Trójki, a może tak się zdarzyć, to są 2 godziny z polską muzyką z różnych, bardzo różnych półek. Właściwie jedna rzecz się nie zmienia. To tylko ten sygnał właśnie. Zespół Mysłowic na początek naszego spotkania. Zaczynamy też jak co tydzień od wspomnienia spotkania z gośćmi Trójki. Oni odwiedzili Trójkę z piątku na sobotę w zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie audycji Mało Obiektywnie. Muzyka z płyty Gościa numer 1 już teraz. Thank you. Stan podgorączkowy. Kompozycja Seweryna Krajewskiego, bo tylko takie na tej płycie. Smooth Jazz, część druga. Seweryn Krajewski, a to Piotr Rodowicz i jego muzyczni kompanii na tej płycie. Właściwie dwa składy, bo Stan podgorączkowy, utwór siódmy. Jak Państwo zerkną na okładkę płyty, doskonale widać, że na fortepianie grał Piotr Wrombel, na saksofonie Mariusz Mielczarek, na perkusji Grzegorz Masłowski. No i Piotr Rodowicz, który spaja gdzieś tam te dwa składy, które się znowu troszkę zmienią i w następnych dwóch utworach na fortepianie zagra Bogdan, a właśnie nie, tylko w pierwszym zagra Bogdan Hołownia, o, żeby było ciekawiej. Bogdan Hołownia na fortepianie w utworze numer 8, no i na kontrabasie Piotr Rodowicz. No i jeszcze jeden utwór nam się pojawi. Tu już będzie łatwiej, bo to skład ten sam, który przy Stanie podgorączkowym Uciekaj moje serce. Wrombel, Mierczarek, Masłowski, Rodowicz. Piotr Rodowicz był moim gościem. Zaprosiłem pana Piotra po to, aby porozmawiać o tej płycie właśnie, ale okazało się, że jeszcze wiele innych wątków w tej rozmowie gdzieś nam po drodze wypłynęło. Także o płycie Chopin na strunach, nagranej z Maciejem Strzelczykiem i Romualdem Erencem, trochę porozmawialiśmy. Zatem jeśli Państwo chcą sięgnąć do całej tej rozmowy z Piotrem Rodowiczem, zapraszam na trójkową stronę polskieradio.pl/trójka. Audycje tam MO, czyli mało obiektywnie. I całe nasze 3 godziny z piątku na sobotę do posłuchania wybranej przez Państwa dowolnie, jak najbardziej pasującej porze dnia. Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, część druga, Piotr Rodowicz i przyjaciele, Pogoda na szczęście i Uciekaj moje serce. Ależ to są melodie. Pogoda na szczęście i uciekaj moje serce. Kompozycję Seweryna Krajewskiego, który, jak to podkreślał mój gość Piotr Rodowicz, zgodził się, doradzał, był momentami zaskakiwany takimi, a nie innymi aranżacjami swoich piosenek. I to z premedytacją jest płyta instrumentalna, żeby właśnie to piękno harmonii, melodii, rytmu jeszcze podkreślić. Piotr Rodowicz to właśnie mój pierwszy gość w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, nadawanej z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia od pierwszej do czwartej. Takie to nasze trzygodzinne spotkania. I zwykle zaraz na początku, po pierwszej w studiu pojawiają się goście. Piotr Rodowicz to gość pierwszy, zatem teraz czas na wspomnienie drugiej rozmowy. A jeśli nie dziś, to jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Chciałbym coś chcieć, nie wiem jak. W oczach mam coś na kształt smutku. W głowie mam wiatr i szał. A jeśli nie dziś, to jutro I don't know. Tak się rozpoczyna pierwsza płyta zespołu Element. Ale jeśli Państwo po raz właśnie pierwszy słyszą tę nazwę, to może nie wiedzą, że zespół tworzą nasi dobrzy znajomi od jakichś 25-6 lat. No czas tak pędzi właśnie. Krzysztof Łebski, wokalista zespołu Element, a niegdyś wokalista zespołu Manku, był gościem audycji Mało Obiektywnie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy. No tak, ale ja wtedy w 92 roku to mogłem najwyżej przynieść kasetę zespołu Manku do radiowęzła w naszym liceum imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach. A teraz po o jakimś czasie mogę spotkać się z Krzysztofem w studiu Trójki. Krzysztof po tym, jak Manku przestało działać, tak, wydało pierwszą płytę czarną, Wyprawy, potem była płyta czerwona i jak mówił Krzysztof, nasze drogi się rozeszły. To potem Krzysztof był kolegą zza mikrofonu radiowego, pracował w kilku komercyjnych stacjach radiowych. No i po jakimś czasie, też w telewizji, przy serialach przeróżnych, po jakimś czasie pomyślał, że warto wrócić do muzyki za sprawą spotkania z Wojtkiem Beszłejem, bo to Wojtek Beszłej jest gitarzystą zespołu Element. I tak oto. Potem dołączył do nich Radek Łuka. To nazwisko też Państwu coś mówi, prawda? Zwłaszcza słuchaczom, którzy dobrze pamiętają czasy początku lat 90. I dlatego właśnie dlatego zespół nie nazywa się Manku, a nazywa się Element. Pokrótce tak wyglądała ta historia. W całości ze szczegółami na stronie polskieradio.pl/trójka. W sekcji audycje MO, czyli Mało Obiektywnie, moja rozmowa z Krzyśkiem Łebskim o nowej płycie, o pierwszej płycie zespołu Element, ale nie tylko, bo też trochę, a nawet można powiedzieć więcej niż trochę o historii zespołu Manku i tamtych ważnych dla polskiej muzyki popowej, rozrywkowej, jak ją zwać, tak zwać, tamtych ważnych czasach przełomu dekady lat 80. i 90. Polskieradio.pl/trójka, /MO. O, tak najprościej dostać się na stronę audycji Mało Obiektywnie. Także i audycja Teraz Polskie ma swoje archiwum, jak Państwo doskonale wiedzą. Na stronie audycje trójkowe, audycje ułożone są alfabetycznie. A my teraz, jak patrzę na płytę, nie, to nie będzie alfabetycznie, bo pod P, od A do P jest dosyć daleko, tu jeszcze między tymi literami jest sporo tytułów, ale sięgam po utwór piąty, bo właśnie tytułowa piosenka Poskładam Nas jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Zespół Element z płyty, która właśnie taki nosi tytuł, Poskładam Nas. Ciągle chcę od nowa. Poskładam nas i nie płacz. Poskładam nas, więc przestań. Thank you. nie krok, nie dwa. W prostych słowach znów coś chowam. Moja głowa rozmarzona, tylko ona wie. Ultrafiolet. To jest jedna z tych nowych piosenek zespołu Element na płycie Poskładam Nas. Krzysztof Łebski, wokalista grupy, który był moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, mówił, że tu są też utwory, które były gdzieś tam przewidziane już na trzecią płytę zespołu Manku, która się nie ukazała. Więc dla starych fanów Manku i dla nowych fanów zespołu Element ta płyta i piosenka tytułowa Poskładam Nas w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Następny utwór znamy bardzo dobrze, ale tak się czasami składa, że płyty docierają do mnie jakąś taką okrężną drogą. No i właśnie to jest ten przypadek. Krewolucji, noże z pols. Tak brzmi wersja albumowa piosenki, którą doskonale znamy z singla promującego nową płytę Leskiego Miłość. Strona B. Skąd ten wir? A może to dobrze, że z takiego oddalenia czasowego dystansu można poznawać muzykę z całej płyty już w wersji kompaktowej. Tak, bo ta płyta oczywiście wcześniej do mnie dotarła, ja jej słuchałem z komputera, ale ciągle jednak inaczej brzmi dla mnie muzyka z płyty kompaktowej czy płyty winylowej niż z plików. No niestety tak już mam i to się raczej już nie zmieni. Paweł Leszowski, dobry nasz trójkowy znajomy, Państwo doskonale pamiętają pierwsze spotkania z muzyką Pawła, z epką, potem z debiutancką płytą nagrodzoną Mateuszem przecież, a czas szybko płynie, no i kilka lat już za nami. Paweł przygotował kolejną płytę, płytę inną i to bardzo dobrze, że to się wszystko rozwija, zmienia. Tak powinno to wszystko wyglądać. Leski. Miłość. Strona B. Za chwilę tytułowy utwór. No i kolejny, także lepiej nam już znany z tego albumu, bo to był kolejny singiel promujący tę płytę. Pocisk. Mam nadzieję, że uda się z Pawłem też spotkać w audycji Mało Obiektywnie i właśnie już z tego dystansu miesiąca przecież już od premiery płyty o tym albumie porozmawiać. Leski. Z wciąż nowej płyty. Thank you. Leski. Paweł Leszowski jest z płyty Miłość, strona B. Płyty wciąż nowej, tak się umówmy, że tak to wszystko wygląda. Wcześniej Skąd ten wir i tytułowy utwór. Piosenkowo dziś dość w audycji Teraz Polskie, ale jak się Państwo spodziewają, piosenkowo w tej audycji bywa do czasu. Thank you.